लक्ष्यम देख निष्कर्ष दे दिया था। इसलिए ही जिस कारण से पुरुष ही अक्षित है और यह पुरुष बुद्धि के रूप बारम्बार बारम्बार अपने पैदा करते ही जाता है, जो अत्ता था उसमें भोक्ता होकर के फिर वापस उत्पादिता भी हो जाता है, अतव कभी भी नष्ट नहीं होता। अतः प्रत्येक क्रिया लक्षण प्रबंध प्रबंध और सर्वोलोक सहज सहज लक्षण क्रिया फलात्मक संहत अनेक प्राणी कर्म वासना संतान अवस्थब्द क्षणिको अशुद्ध असारो नदी स्रोत प्रतिप संतान कल्प कदली स्तंभ असार फीन माया मरिचंब स्वप्न समस्त सम तदात्मगत दृष्टि नाम अविकार्यमाणो नित्य सारवाणी वलक्षते अविकीर्यमाणो नित्य सारवाणी वलक्षते। यद्यपि यह क्षणिक नित्य विकारवान है फिर भी अविकारवान जैसे लक्षित होता है। कैसे क्यों क्या बता रहा था? प्रज्ञा उपासना क्रिया मने कर्म, कर्म और उपासना रूपी कारण से आरूढ़ हो गया कारण सर्वोलोक समस्त जीव साध्य साध लक्षण वो प्रबंधारूढ़ जो है कैसा है वो साध्य साध लक्षण प्रबंधारूढ़ क्रिया फलात्मक साध्य साधन रूपा है और कर्म फल रूपा है। सूक्ष्म स्थूल रूप पहले कहा था साध्य साधन कह रहे स्थूल सूक्ष्म रूप कहा गया और क्रिया फलात्मक कर्म से साध्य साधन रूपी करते ऐसा भी अर्थ लिया गया है। प्रज्ञा क्रियाभ्याम हेतुभ्याम लक्षित व्यावर्तित निष्पादित यह प्रबंध समुदाय तदारूढ़ तदात्मक उपासना और कर्म इन दोनों कारणों के माध्यम से ही व्यावृत हो गया है ब्रह्म से भिन्न हो चुका है। ऐसे ही आरूढ़ समुदाय है जो उस तद्रूपता को प्राप्त करने वाला जीवात्मा है सर्वोलोक चेतना चेतनात्मको द्वैत प्रपंच चेतना चेतन रूपा समस्त द्वैत प्रपंच को ग्रहण कर लिया साध्यत्व ने साधनत्व ने वर्तमान कोई साध्य है तो कोई साधन रूप बना हुआ। ज्ञान कर्म फलभूत ज्ञान और कर्म का उपासना और कर्म का फलभूत है संसार है। क्षणिको भी नित्य लक्षित है क्षणिक होने के बावजूद भी नित्य के समान लक्षित होता है। क्यों क्षणिक है वो बता रहे भाष्कर संहत अनेक प्राण कर्म वासना संतान अवस्थब्द तत् क्षणिक क्योंकि संहत अनेक प्राण कर्म की वासनाओं के कारण से की धारा से अवस्थब्द संसार है। एक प्राणी की अपनी वासना के आधार पर चलता तो शायद यह ऐसा नहीं होता जिस कारण से अनेकों प्राणियों की वासनाएं समस्त जीवों की वासनाएं उनके अपनी अपनी उपासना और कर्म की वासना किसे की धारा किसे अवस्थब्द है वह चल रहा है टिका हुआ है यह संसार। अतएव यह क्षणिक है क्योंकि आपकी वासना अलग हमारी वासना अलग आप अपनी वासना में ताकि कोई चीज को देख रहे हो अपनी वासना में दूसरी चीज को देख रहा हूं उसी चीज को ही आप समझ रही है तो भाई 10 साल टिकेगा हम अपने रिश्ते देख रहे हैं तो 5 साल से ज्यादा इसका टिकने वाला है। सभी अपने अपने दृष्टिकोण व्यापारी कहते 5 साल की गारंटी देता हूं हम कहते भाई 5 साल के तो 5 महीना नहीं चलेगा कैसे बोल दिया उसकी अपनी क्षमता अलग अपनी वासना के अनुसार आपके मन बुद्धि अहंकार की क्षमता अलग है वो अपना अलग हिसाब से नाप रहा है या ठग रहा है और आप अपने हिसाब से देख रहे हैं सबकी अपना अपना अलग अलग वासनाओं के कारण से एक ही वस्तु की अनेक दृष्टि हो जाता है अतएव कोई भी वस्तु स्थिर नहीं हो सकता है। देखने में टिका है इन वास्तव में टिकाऊ नहीं है इसे कहते हैं क्षणिक अशुद्ध हो। क्षणिक होने पर भी कोई आपत्ति नहीं है जब तक है तब तक मौज कर लेंगे हम कोई ऐसा कह सकता है जब तक है तब तक मौज कर लो क्या दिक्कत है लेकिन नहीं कामना जिसे दूषित है प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग कामनाएं हैं उन कामनाओं से वह दूषित हो गया है संसार अशुद्ध अतएव असार जो दोषयुक्त होता है वह कभी सारवान नहीं उसी प्रकार के है जैसे नदी स्रोत प्रदीप संतान का यह संसार रूपी जो संतान धारा है वासना संतान है अनेक प्राणियों के वासना संतान के द्वारा अवस्थित जो संसार है उसका दृष्टांत दिया नदी स्रोत के समान। इस नदी की धारा चल रहा है, ऊपर से लहर निरंतर चल रहा है, फिर भी आपको क्या लगता है अरे इतने हजारों साल से गंगा मैया भोजन है कहा, तो गया भोजन चलते रहता है, इन वहिया है ऐसा नदी स्रोत में सब भ्रांति होती है वैसा होता है। इस संसार में भी प्रतिक्षण ही विनाश हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, अपने अपने वास के अनुसार उसके अंदर नित्यता ग्रहण करते जा रहे हैं। वास्तव में ये नदी स्रोत के समान है, प्रदीप की संतान के समान, प्रदीप धारा, प्रदीप की लौ जो निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है, जलते जलते जलते जलते प्रदीप क्या होता है नष्ट हो जाता है। संतान कर तो बच्चा नहीं लेना, संतान पैदा हो जाता है, यह धारा निरंतर जो उसको संतान करते, उसके सदृश कल्प में सदृश ईश्वर्थ में ईश्वर सदृश अर्थ में कल्प उत्पन्न होता है। इसे नदी स्रोत प्रतिम संतान कल्प है ना, नदी स्रोत कल्प नदी स्रोत के सदृश है या प्रदीप के संतान के सदृश है समझे। कदली स्तंभ पर असार, अब असार का स्थान प्रदीप स्तंभ के समान जाना असार है। कदली स्तंभ अदृष्टम की जो बात है खेल का उसका आप निकाल से जाओ क्या होगा, अंत अंदर में कुछ नहीं होगा। उसके समान है संसार भी असार, इसका छटाई करते जाओ और गहराई में जाओ, चिंतन करो, विवेक करो, इसका सच्चाई क्या, उसका सच्चाई क्या, उसका सच्चाई क्या, सत्यता को ग्रहण करने का प्रयास करते जाएंगे तो अंत में आपको मिलेगा तो कुछ भी नहीं, अपना स्वरूप के सिवाय और कुछ। क्योंकि बाहर से शुरू करोगे अंत में कहाँ आओगे, अपने में आना ही पड़ेगा, भाई माँ आपा आपा ही बहन सब बोलोगे ना, वाल्मीकि का तो यही हुआ, नारद जी ने तो यही उल्टा पाठ पढ़ा दिया, तो जिनके लिए लूट रहा है सब कर रहा है उनसे जाकर तो पूछ क्या तुम्हारे इन पापों के भागी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वही पूछा पहले माँ से, अपने से नहीं पूछा ना कुछ, हो पहले माँ के पास गया, पत्नी के पास गया, बच्चों के पास गया, बाप के पास, कोई भी अरे नहीं जाने तुम्हारा काम तुम्हारी ड्यूटी है पालना तुम कर रहे हो, हमें थोड़ी कर तुम आटा कैसी करके हमको पाल, तुम जाने तुम्हारा पाप जाए पुण्य के हम क्या भाग्य पाप के भाग्य सब जैसे दिएगा, फिर अपने हाथ में देगा इसका तो सारा पाप मेरे को झेलना पड़ेगा क्या, मेरे तो क्या गति होगी फिर, विवेक जगह तो अपने अंदर खूब घुसा घुसा घुसा और राम राम से राम राम को राम को प्राप्त कर लिया, तंत्र स्वरूप में पहुंचना ही पड़ता है। यदि विवेक करते जाएंगे बाह्य जगत से अपने स्व शरीर में आना पड़ेगा, स्व शरीर से फिर अपने इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार होते होते होते अंदर जाए, इसलिए वांग मनसी ये अच्छे ये क्रम बता दिया। तो उसी को करे यहाँ पर कदरी स्तंभ वजह सारी आपका संसार अनुभव में आता, फेनम माया मरिच्छम स्वप्राज समर तद आत्मगत दृष्टि ना, इसलिए फेन जैसे नदी स्रोत में क्या है फेन के समान है, माया मरिच के समान है, अम्ब स्वप्राज सम माया मरिच्छम स्वप्नादि समान, माया मरिच जल के समान, स्वप्न आदि इत्यादि अनेक दृष्टांत दे सकते हो आप, उसी के समान आकाश तो तन मलिनत्वादि के समान आप ले सकते, तदात्मगत दृष्टि नाम तदात्म संसार स्वरूपगत दृष्टि जिनके है, जिन लोगों का संसार स्वरूपगत दृष्टि बन जाता है उन्हें महसूस होता है कि भाई लेकिन क्या है ये संसार शक्ति है, क्यों उनकी दृष्टि भी क्या है संसार में ही दृष्टि हो चुका है, संसार में ही उनका दृष्टि आरूढ़ हो चुका है, जिनको उनके लिए संसार अविकीर्य मानो नित्य सारवान की वो लक्ष्य अविकीर्यमान माने अविकारी है नित्य ये सारवान के समान या संसार को वो लोग लक्षित करते हैं, जिन लोगों की दृष्टि संसार में तद्गत माने संसार आत्मा माने स्वरूप तदात्म माने संसार स्वरूप में ही आगत माने आरूढ़ हो चुका है दृष्टि जिन लोगों का, ऐसे अज्ञानियों के लिए यह असारभूत संसार भी सारवान दिखता है, अशुद्ध संसार भी शुद्ध दिखता है, या अनित्य संसार भी नित्य दिखता है, क्षणिक होता है विवाह इसको मानता है कि यही सत्य है, मिथ्या वस्तु को ही सत्य मान के ग्रहण करता है और विकारी है, निरंतर परिणामी है, उसके बावजूद उसको अपरिणामी रूप में ग्रहण कर लेता है। वैराग्यार्थम उच्चन है, इसलिए ये जो मंत्र का हिस्सा आया था मूल में धिया धियाचन यते कर्म फिर न इति, ये जो मंत्र भाग इसलिए इसका व्याख्या चल रहा है, इसी की व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार। ये मंत्र इसलिए आया है वैराग्य को बताने के लिए, तरे तद वैराग्यार्थम उच्चन है, वह यह जो प्रसंग है यह वैराग्य का सिद्धि के लिए कहा गया है। यथो जगत का स्वरूप जो वर्णन हुआ वैराग्य की सिद्धि के लिए है, जिसको मंत्र में संक्षेप में कहा धिया धिया चनयते कर्म भी अभिलक्षित है उपास नहीं सह, उपासनाओं के साथ कर्म के द्वारा अपनी ही बुद्धि से बारंबार बारंबार विभिन्न प्रकार सृष्टि करते जाता है और इसी में सत्यता आदि को लेकर के व्यवहार करता है। यद्धैतन न कुर्यात, यदि ये पुरुष अपने बुद्धि से जन उत्पत्ति करना बंद कर देता है अवश्य नष्ट हो जाएगा। विरक्तानाम ही अस्मात् ब्रह्म विद्या, विरक्तानाम ही अस्मात् ब्रह्म विद्या आरब्धव्या चतुर्थ प्रमुखिनी थी, विरक्तों के लिए ही वास्तव में अस्मात् ब्रह्म विद्या आरब्धव्या। कृष्ण विरक्तानाम अस्मात् विरक्तानाम, अस्मात् माने संसारात् विरक्तानाम, एतादृश संसार से जो विरक्ति को प्राप्त कर चुका है उनके लिए ब्रह्म विद्या अगले अध्याय से आरंभ होना है। एक पांच जब पढ़ रहे हो तो एक से पढ़ना है, चौथा का मतलब आरण्य के हिसाब से चौथा, उपनिषद के हिसाब से दूसरा अध्याय। ये तो आरण्य क्रम से कह दिया चतुर्थ प्रमुखेण, मैंने आरण्य का क्रमेण, आरण्य प्रधान्य की तरह क्रम के अनुसार बड़ा था ना, तेरे दो अध्याय पर विचार नहीं है प्रवर्ग अध्यायों पर, है ना, सीधा इसमें आया मुनि कांड में आया हुआ है, इसलिए कहते प्रवर्ग कांड को हिसाब से लेंगे चौथा अध्याय और उपनिषद कांड में चौथा अध्याय में वही प्रमुख है, वही से आरंभ होगा वास्तव में। ये सब उपासना प्रकरण है, बीच में आपको बीच बोध किया जा रहा है वैराग्य को आगे आने वाले ब्रह्म विद्या के अधिकारी बनाने। विरक्तानाम की नहीं चल बड़े पूछे पुत्र हम मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, बहुत सब पूछते हैं, लेकिन कोई चाहता नहीं है कि सभी के हृदय में जगत के प्रति राग है। इसलिए कहा है नहीं जगत ही राग बता, इस जगत में जो अनुराग रखने वालों के लिए तो मोक्ष की अपेक्षा हो ही नहीं सकती है, उनके लिए फिलहाल के परिषदों का उपदेश है ही नहीं। उनके लिए पहले का जितना का था कर्म और उपासना का जिसके आगे जगत को प्राप्त यो वही एतामक्षितिम वेद, यो वह एतामक्षितिम वेद वक्षमाणान्य पित्री अन्ना, ये जो यो वह अक्षित वेद यहाँ से लेकर के आगे जो कहे जाने वाले तीन अन्न कौन से बात इति आगे बताने वाले, उन तीन अन्नों को साथ छोड़कर सारी बातों को यहाँ मानो कह दिया गया और कुछ रहा गई रहा नहीं है कुछ कहानी को, जब संसार के आधार को कथन कर दिया आगे का यह अन्नों का भी अथार्थता सिद्ध हो गया और अतिरिक्त अथार्थ उसे सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं है, इसलिए फरादेश ही भाषकर वही कह रहे हैं यो वा अक्षितिम वेदा। इस तरह से क्यों आरंभ किया फरादेश, जबकि अभी चार ही अन्नों का विचार हुआ, सप्तान्नों में से चार अन्नों का एक व्याख्यान हुआ है, तीन अन्नों का व्याख्यान हुआ ही नहीं, समस्त उपासना का स्वरूप ही संपादन नहीं हुआ पहले फरादेश, जो सक्षित को जानता है ये फल मिलेगा वो भी वैसे हो जाएगा, क्यों बोल रहे तब भाष्कर कर रहे हैं पक्षमाणान्य पित्री नन्नानी अस्मिन् अवसर व्याख्यातान कृत्वा, इसी अवसर में पक्षमान तीन अन्नों का भी वाक्य में व्याख्यान हो चुका है ऐसे जिसे मान कर दिए यथार्थ ज्ञान ब्रह्मोपसंप्रदे, इस संपूर्ण सात अन्नों का यथार्थ यथार्थ विज्ञान जो है उपासना है इसको जानने का फल बताने के लिए आरंभ कर दिया। दो बार साधभूत अन्य व्याख्यात साध्यभूत अन्नम अपनी अर्थात व्याख्यात मध्य फल वचन भाव टिप्पण कार कहते हैं स्पष्ट ही क्योंकि साधन भूत ही अन्य, ये जो चारण था ये साधन भूत अन्य था, इनके कथन मात्र से ही साध्य भूत अन्य जो भाग्य आने वाला जो मन वाक और प्राण वो गृहित हो गया समझो। इसलिए बीच में फलों का वचन कर दिया, फल कथन बीच में आ गया। उपसंग्रियते प्रदर्शते भाव यो वायता अक्षितिम अक्षय हेतु अक्षित मने अक्षय हेतु, जो अक्षय का कारण को जो जानता है इस पुरुष ही अक्षय का हेतु है ऐसे जो जान लेता है यथोक्तम वेदा इस पुरुष को ही जान लेगा तो पुरुषो वाक्षित कैसे जाना होते हैं पुरुषो वाक्षित ऋषि अक्षित कैसे जान लिया यो वेदा सही न मंदम वही इस अन्न को दिया दिया जनेते कर्म नहीं तो न प्रिया इसलिए कैसे जान रहा है वो केवल पुरुष अक्षित है ऐसा इतना जानने से काम चलेगा नहीं ये भी जान रहा है ये पुरुष अक्षित इसलिए है क्योंकि पुरुष ही निरंतर क्या करता है अपने बुद्धि से अपने कर्म उपासना कर करके विभिन्न तत्वों को पदार्थों को पैदा करते रहता है स्वार्थ परार्थ अनेक प्रकार का अन्न अन्न खाने से खाने पीने का नहीं नहीं सकल विषय शब्द रूप प्रशास्त्र का सकल विषयों को उत्पन्न करते हैं करने के द्वारा अधिकाशनी ही अन्नेन पूज्यते उप व्यापार अधिक यदि खाओगे उस अधिक खाने से अन्न के द्वारा मनुष्य खाया जाएगा। अन्न मनुष्य को कैसे खाएगा? जो अधिक खाए हो ना वो पचेगा ही नहीं, वो अंदर में बीमारियां पैदा करता है। इसलिए रोगोत्पाद द्वारा, रोगोत्पत्ति के द्वारा वह अन्न उस मनुष्य को खाना चालू कर देता है जो व्यक्ति अन्न खाने के लिए दहने के लिए खाना है। अपना पेट्रोल टैंक की समझो कितनी की है, उतनी ही डालो ना, कैपेसिटी ज्यादा तो और खड़ा हो जाए, पैसा बेकार जाएगा ना। अरे आप स्कूटर टैंक कोई कार और ले जाते हो, पेट्रोल टैंक वो तो हाँ डालो, ने कहा और बोले पादे पादे पादे तो डालते रहेंगे, उसको क्या फिर बढ़ते रहेंगे। है कि नहीं? तो इसमें पादे का भी एक लिमिट है या नहीं कि पादे सीधे डाल दे खाते जा खाते जा? अरे उसका एक लिमिट है, जब तक सो जाएगा तो उल्टा रोग पैदा करेगा और रोग के तरह अन्न हमको खा जाएगा। इसलिए यहाँ पर भाष्य किया गया नानम प्रतिगुण बोध सन, मुख्य वृत्ति से खा रहे का मतलब क्या, वो जीने के लिए करता है, इसलिए वह अन्न के अधीन नहीं होता, अन्न के दैन्य भाव को मुख्य वृत्ति से अनुभव ग्रहण करता है। क्या इसलिए जैसा अज्ञ होता है न तथा विद्वान उस प्रकार के विद्वान नहीं होता, किन्तु अन्नों का आत्मभूत होकर के वो भोक्ता केवल होती न भोज्यता वापस था, निरंतर भोक्ता ही होता है, कभी भी वह अन्न का भोग्य नहीं होता। ये लाभ है सा देवान प्रगच्छति सूर्य उपजीवति, वह देवताओं को प्राप्त किया जाता है। सूर्य उपजीवति ये सब वस्ती है, मंत्र का टुकड़ा है, मूल मंत्र में कहा सा देवान प्रगच्छति सूर्य उपजीवति, उसकी व्याख्या है देवान प्रगच्छति मतलब देवात्म भाव प्रतिपद्यते, देवात्म भाव को ही प्राप्त कर जाएगा। अमृतम जो उपजीवती वह अमरण धर्म होकर उपजीवित रहेगा, अतः निरोग जीवन व्यतीत करेगा। ये जो बातें कही गई दृष्टफल ये वाक्य में उसकी प्रशंसा है, इस उपासना की स्तुति है। न पूर्वार्थो अन्योस्ति, इसे कोई अन्य नया विधेय मुदा वस्तु विधि का द्वारा उत्पन्न होने अपूर्व का यहाँ पर कोई कथन नहीं हो रहा है। स्वयं मंत्र में कहा था सा प्रशंसा मंत्र, उसकी व्याख्या कर रहे हैं ना पूर्वार्थ तो अन्योस्ति। इसलिए यदुक्तम फलम, ये जो उक्त मंत्र के द्वारा जो फल था वह फल वास्तव में उस उपासना की प्रशंसा मात्र ही है। सा प्रशंसा मैंने उस उपासना की ये प्रशंसा न पूर्वार्थ अन्योस्ति निस्वर्ण मतित्यत्र देव भावादे सिद्धे है अपूर्वार्थ लाभाद विद्या सुधरी वही था, क्योंकि पहले जो कह दिया ना सो अन्नम अन्न प्रतिगुण भूत उधर से मान लो अन्न को खाने वाला ही है, अतः कभी वो अन्न के तरह खाने योग्य नहीं हो जाता, हत्य नहीं होता, अत्ता ही रहता है। इतने कहने से ही वो देव भाव को प्राप्त हो गया, देव भाव देवता ही ऐसा होता है जो अत्ता होते कभी हत्य नहीं होते। इसे उसी के द्वारा ये अर्थ तो निकल ही गया, देवान प्रगच्छति जो अर्थ है वो स्व अन्न मत्ती के द्वारा ही निकल चुका है। दोबारा क्यों कहा, व्यर्थ होकर ज्ञापन कर दिया। अब अन्य जो तीन अन्न बाकी था वो बताने के लिए आरंभ करवा है। तीन आत्मनि आत्मने अकुरुत इति मनोवाचम प्राणम नान्यात्मने अकुरुत अन्यत्र मनाभुवम नादर्शम अन्यत्र मनाभुवम नाशोषम इति, मनसा ही पश्यति मनसा श्रोति काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिर अधृतिर ही धीर धीर इत्यतत् सर्वं मन एव तस्मात् पृष्टोपस्पृष्ट मनसा विजानाति इह कश्च शब्दो वागे वसा एषा हि अन्तम् आयत्ता एषा हि न प्राणो अपानो व्यानो उदान समान मन इत्यतत् सर्वं प्राण एव एतन्मयो वा अयम् आत्मा वाङ्मयो मनोमयः प्राणमयः। या धीर शब्द नहीं छपा है निकले ना, धृतिर अधृतिर रीर धीर धीर रीर धीर धीर होना चाहिए, है ना? हाँ, गीता प्रधानी पुस्तकों में होगा, इसमें पुराने जो प्रकाशन इसमें नहीं, नए प्रकाशन में शायद है, नए में भी नहीं, नए वाले में तो किसी किसी में है किसी में नहीं है। तीन ही आत्मने कुर्ता तीन अन्नों को अपने लिए बनाए, पहला अन्न सर्वसाधारण था, बाकी दो अन्न खुद बहुत नाम से सुप्रसिद्ध देवताओं के लिए था, और तीसरा जो अन्न था पशुओं के लिए था, सर्वसामान्य वो दूध था, पशु से मनुष्य को भी ग्रहण कर लिया था। और अब कहता है अन्य जो तीन अन्य पिता कृपा प्रजापति अपने लिए बनाए, कौन से है वो, एक तो मन है, दूसरा वाणी है, तीसरा प्राण है। इन तीनों को अपने लिए तानी आत्मने अकुर्ति, इन तीनों को अपने लिए बनाया। व्याख्या है तीन आत्मने कुर्ता ब्राह्मण भागे मंत्र भागे, उसकी व्याख्या ब्राह्मण भागे मनोवाचम प्राणम तानी आत्मने कुर्ता। ब्राह्मण भाग क्या करता है, क्यों मन को क्यों ले रहे हो, चक्षु श्रोत्र वगैरह क्यों नाम नहीं लेते हो, ये सब अपने लिए बनाया हुआ है, सारे दस इंद्रियों का नाम देना चाहिए था, और पंच प्राण 15 का नाम लो कम से कम, और जोड़ दो मन बुद्धि अहंकार चिच्चार तो 19 हो जाएगा। ये सुख शरीर को अपने लिए बनाया पूरा 19 आइटम वाला, ऐसे क्यों नहीं कहा, कहते कि इसके द्वारा सब ग्रहण हो जाएगा मन के, कहते क्यों अन्यत्र मना भुवम न दर्शन अन्यत्र मना भुवम न श्रोषम विधि। क्या हो गया, अन्यत्र मना भुवम, व्यक्ति ने कहा भाई मेरा मन अन्यत्र था इसलिए मैं आपको नहीं देखा, मेरा मन अन्यत्र था इसलिए मैंने आपके बातों को नहीं सुना, इस कारण न्याय मनसा ही है उपस्थिति मनसा श्रोति, इसलिए वाक्य में मन के द्वारा ही व्यक्ति देखता भी है, मन के द्वारा ही व्यक्ति सुनता है, मन के द्वारा ही सूंघता है, मन के द्वारा ही स्पर्श करके स्पर्शों को जानता है, ऐसा मन के द्वारा ही सब कुछ करता है, क्योंकि मन ही के द्वारा उत्पन्न सारी वृत्तियां होती है, सब काम भोग की इच्छा अन्य विषय की इच्छा कोई भी इच्छा सामान्य काम है, जो इच्छा हुई तो संकल्प, संकल्प होने के बाद विचिकित्सा होती है, वो संकल्प पूरा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी इत्यादि दुनिया भर का संशय हो जाते हैं, उसके बाद श्रद्धा अश्रद्धा परस्पर विरोधी तत्व आते हैं, धृति और अधृति धैर्य होता है नहीं भी होता है, ही लज्जा ही बुद्धि भीम ने भय इत्यादि सर्व गिनाया थोड़ा इत्यादि अन्य जितनी भी यथारशी मानसी वृत्तियां हैं सर्वम मनएव भी पृष्ठ था, इसी कारण से ही तो पीठ का पीछे कोई छू देता है तो भी आप जान लेते हो, बस पृष्ठ मनसा विचाना मन से जान लेता है, उसने मुट्ठी से मारा किडनी से मारा कहां से मारा कैसे पता चल गया, अंगूठी से दबाया आप बोले थे अंगुली से दबाया अंगूठी से नहीं, ये देखा तो है नहीं, क्या मन के द्वारा जान लेता है, इसे कहते मनसा ही विजान योग्य मन का विचार, अकद वाणी या कष्ट शब्दो वागे वसा, और जो कुछ भी शब्द है वही क्या है वाक है वागे वसा, जो कुछ भी शब्द है वह सब कुछ क्या है वाक रूप ही है, क्योंकि ऐसा ही अंतम आयत्ता क्योंकि वाक ने वाच्य अर्थ के पर्यवसान पर्यंत उसको अनुगत करके रखता है, जब तक आपके अपना अभिलषित अर्थ है उसको अगले तक पहुंचाते नहीं हो तब तक आप पीछे लगे रहते, अरे समझा नहीं, अरे ऐसे ऐसे ऐसे जाओ वैसे जाओ ये करना वो करना वो ऐसे मिलेगा ऐसे अभी नहीं समझ में आई लो दोबारा समझाता हूँ और चित्र बना के दिखाएंगे ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, मैंने तब तक वाणी का प्रयोग आप करते हो जब तक अपने अभिलषित अर्थ का बोध अगले को नहीं, तीसरे कदे ऐसा वाक अंतम आयता अंतम मने पदार्थ अवबोध पर्यंतम आयता व्याप्ता, वाच्यार्थ जो चीज है ना वाच्यार्थ के पर्यवसान पर्यंत निश्चय पर्यंत व्याप्त होती है वाणी, ऐसा ही ना लेकिन सर्वथा ऐसा होता है ऐसी बात भी नहीं, कभी कभी तो होता ही ईशा ही न कोई कोई शब्द ऐसे है आपके दिमाग से ऊपर उठ जाता है, हम लोगों को भी कहना पड़ता है ठीक है जितना समझ रहा है सो ठीक है बाकी बाद में समझ में आएगा, पढ़ते जाओ क्या करें, कितना समझाने को फिर उलझे रहेगा वहीं पर, पहले पूर्वाग्रह बैठा हुआ है ना बिचुड़ी जिसको कहते हैं, कोई बात को ग्रहण कर रखा है वहीं पर उस पर घूमेगा, वो कोलू का बैल जैसे वो भारत ग्रहण ही नहीं करता। इसलिए दोनों ही बातें इस वाणी में शब्द में शब्दार्थ अवगति पर्यंत भी जा सकता है, कभी कभी नहीं भी जा सकता, दोनों ही विषय है और दोनों ही मन के द्वारा होता है। प्राणो अपानो व्यानो दान समान होना इतने सर्व प्राण एव, प्राण अपान व्यान उदान समान विशेष वृत्तियां ले लिया और अना सामान्य वृत्ति, अन्य सकल क्रियाकलाप जो कुछ भी होता है शरीर के अंदर उन सकल के प्रति प्राण ही कारण है, इसलिए अना करके सामान्य वृत्ति ले लिया। इतने सर्वम सामान्य विशेष रूपा जो कुछ भी आपके शरीर के अंदर प्राण वह सब प्राण का ही स्वरूप है। एतन मयो वायपात्मा वह यह जो ये शरीर है ना, ये शरीर एतन इतनमय है का मतलब इतनी ही है, इतनी ही है का मतलब क्या, ये वांगमय है या तो मनोमय है या प्राणमय, जागृत काल में वांगमय बोल बोल के घर काम करा रहा है या नहीं, इधर आ उधर जा हेला होला ये करो वो करो, कुछ करता भी है तो ऐसे ही होता है दूसरा कोई बोल रहा है कर रहा है ऐसा आपस में चलते रहता है, वाणी का प्रयोग के द्वारा सगल व्यवहार होते रहता है, मुख्य वाणी देखा उसके बारे में बोलना बोले बिना तो काम चलेगा, सुना भी है तो बोले बिना कैसे अगले को पता चलेगा, सब चीज का आधार वाणी है जागरण का मुख्य, और स्वप्न में मन और सोए हो तो प्राण, इसलिए वांगमय मनोमय प्राण इस प्रकार से कह दिया है। आज का पांत से कर्मण फलभूतानि यानी त्रि अन्नानि उपक्षिप्तानि तानि कार्यता विस्तीर्ण विषयता च पूर्वेभ्यो प्रतिपुत्कृष्टानि, इनका स्रोत से विवेचन होगा, अभी थोड़ा संक्षेप बता दिया इसका बहुत विस्तार से विवेचन करना है तीन अन्नों का, क्योंकि ये साध्य भूतान है, इनको समझे बिना आपके मन में क्या है इन्हीं को प्राप्त करने की इच्छा रहेगी, अगला जन फिर आप सोचेंगे इस बार जो वाणी थी थोड़ी ठीक नहीं गधे का स्वर, अगले बार कोयल का स्वर्ग हो जाए कोई इच्छा करो नहीं, अगर मन थोड़ा कमजोर था हम केवल डिग्री पास किए हैं तो सोचोगे अगले बार हम एमबीए करेंगे नहीं, ये वासना पड़ेगी दूसरे का देखा देखिए, इसलिए इनका विस्तृत विवेचन करना पड़ेगा, स्वकर्म उपासना से चिन्ही भूता भाग मन और प्राण क्या अगले जन्म में आपको जरूरत है कि नहीं है, क्यों नहीं है तो इसे व्यक्त होना चाहते हो तो इसको ही निपटारा कर देना चाहते हो उसको जानना जरूरी है, इसे विस्तृत विवेचन करेंगे तीनों विषयों का, ये बंधन के कारण कैसे बनते हैं और ये हमारे करोड़ों आसना उपासनाओं का सात्विक तत्व होने से यह आज भी उपलब्ध साधनों के द्वारा हमारा लक्ष्य साथ यही होना चाहिए या इससे भिन्न ब्रह्मानुभूति होनी चाहिए, यह तय आपको करना है, इसलिए इसका विवेचन बहुत जरूरी है। भाषकर साफ कह रहे इसलिए पांच कर्म का फल होता है तीनों के तीनों चीज है, कौन आपके वाक मन और प्राण, फलभूतानी यानी त्रि अन्नानी उपक्षिप्तानी यहाँ पर मंत्र में कथितानी उपक्षिप्तानी में इस मंत्र में जो कहा जा रहा है मन वाणी और प्राण, कार्य ये कार्य है इसका कर्म फलभूतानी कार्य कर्मों का कार्य है विस्तीर्ण विषयता और इनका विषय बहुत पूर्वेभ्यो अन्य पूर्व प्रोक्त अन्नों की अपेक्षा से इनका विषय विस्तृत विवेचन करने योग्य है पृथक उत्कृष्ट, इसलिए बीच में फलोपदेश भी कथन करके प्रशंसा स्तुति भी कर दिया उपासना का पूरा अर्थवाद सहित सब निपटा दिया, निपटाने के बाद पृथक अन्नों का विचार आरंभ किया गया है, तेषा व्याख्यानार्थ उत्तरो ग्रंथ आप ब्राह्मण परिसमाप्त है, किसी की व्याख्यान करने के लिए इस अध्याय का इस पंचम ब्राह्मण की परिसमाप्ति पर्यंत जाए उसके बाद वंश ब्राह्मण अध्याय समाप्त हो जाए, आ ब्राह्मण परिसमाप्ति त्रीणी आत्मनिर्भर मंत्र भाव ले लिया, तीन अपने उसने बनाया प्रजापिता परमात्मा ने। इसका क्या है? स्वयं ब्राह्मण बाग कहने लगी, मनोवाक प्राणा ये तानी त्रीन अन्ना, यही तीन अन्न तानी मनोवाचम प्राणंच आत्मने आत्मात्म करता, उनको अर्थात मन वाणी और प्राण को, इन तीनों को वो अपने लिए बनाया। इतर चतुष्टय विनियोग दृष्टान्त तुम चकार, अन्य चार के सहित इन तीन को मुख्य रूप में वो अपने लिए बनाया है। कृतवान मैंने सृष्टवा आदो पिता, पिता ने आदि काल में उन चार की सृष्टि करके अंत में तीन को अपने लिए साध्य रूपों को पुत्र साध्य रूपान पलम को किया, परंतु साध्य रूप ने इनको अपने लिए ग्रहण किया। यदि भी उनके आधार पर ये है और इनके आधार पर आगे कोई आगे वो साध्य हो जाए, इसी साध्य मुद्दा इन तीन अन्न को लेकर के जो साधन मुद्दा जानते वो फिर ये साधन हो जाएंगे उनकी उत्पत्ति। फिर आप दूध पैदा करोगे, अन्न पैदा करोगे, सब साधारण है, गेहूं पैदा करोगे, चावल पैदा करोगे, वो अब आपका साधन हो जाएगा। यही साध्य साधन भाव, जो साधन है वो बाद में साध्य हो जाते हैं, जो साध्य है वो बाद में साधन हो जाते हैं। ये प्रत्येक चक्कर जो है चलती ही रहता है। तेषा मनसो अस्तित्व स्वरूपम च कति संशीतः। आप इन तीन अन्नों में से मन के अस्तित्व के बारे में संशय है, मन के स्वरूप के बारे में भी संशय है। ये संशयों को दूर करने के लिए ही यहाँ पर जो है विचार आरंभ होता है। अस्तित्व मन हो, मन नाम का चिड़िया है, वो क्या करता है? श्रोत्रादि वायु करण व्यतिरिक्त, और कैसे है वो? श्रोत्रादि वायु करणों से भिन्न मन नाम का वस्तु है। एक अनुमान कर देता से मनो अस्ति श्रोत्रादि भिन्न करण ज्ञान साधन था, श्रोत्रादि भिन्न होता हुआ ज्ञान का साधन होने से मन नाम का एक करण जरूर है, ये सिद्ध हो गया। यत एवं प्रसिद्ध, इसलिए ऐसा प्रसिद्ध है, इसलिए बाह्य करण विषय आत्म संबंध सत्य भी अभिमुखी भूतम विषय न गृहणाति, इसलिए है तो बाह्य करण क्या है? अपने विषयों के साथ संबंध कर रहा है। श्रोत्र का संबंध शब्द के साथ हो चुका है, चक्षु का संबंध रूप के साथ हो चुका है, फिर भी आप नहीं जानते। सत्यपि अभिमुखी भूतम विषय है ना, बाह्य करण विषयात्म संबंध है, सत्यपि अभिमुखी भूतम विषय न गृहणाति, वो ग्रहण करता है। नीचे अनुमान दिया, इमदं ज्ञानम आत्मादि त्रयातृप्त असाधारण कारण पूर्वक, बाह्यकरण विषय और आत्मा इन तीन से भिन्न कोई चौथा कर्ण के सहायता से होता है। और चौथा कर्ण कौन है? मन। ये जो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान जो होता है हिमतम ज्ञानम आत्मादित्रय, आत्मादित्रय जो मूल में दिया बाह्यकरण विषय और आत्मा इन तीन का संबंध है, लेकिन फिर भी आप ग्रहण नहीं कर रहे हो, क्यों? जरूर मन आपका नेत्र है, इसलिए आत्मायित्रयातिरिक्त साधारण कारण पूर्वकम सत्य तस्मिन कादाचित्वादि, क्योंकि सत्य भी तस्मिन अर्थात एक त्रय, सत्य ने एक त्रय का होने पर भी कभी ज्ञान होता है कभी नहीं होता है। अतः कौन है वो? परिशेषानुमान मनोस्तित्व बोध्याम, मन के अस्तित्व सिद्ध हो गया, यहाँ पर विचार समझना चाहिए। इसी को आप लेकर बता रहे क्यों दृष्टवान असी, किसने पूछा? अरे तुमने देखा क्यों दृष्टवान असी नम रूप, अरे तुमने यह स्वरूप को देख लिया है? इत्युक्तो वदती, तब उसका कहने पर जवाब में क्या कहता है दूसरा? कहते नहीं जी, अन्यत्र मे गतम मनः आसीत् स्वहं अन्यत्र मनासम नादर्शम, मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसे वाया जो मैं अन्यत्र मन वाला होने के कारण से इस रूप को जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो उसको मैं देखा नहीं था, इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से किसने पूछा? तथा इदम श्रुतवान असी मदियो मचा, अरे मैं जो बोला अभी तक तुमने उसको ठीक ठीक सुना? और कहता है महाराज, युक्त हो अन्यत्र मना भवम न श्रोषम न श्रुतवान अस्मिति, मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिए आपने क्या बोला उसको मैंने सुना ही नहीं। तस्मात् यस्य असन्निधो रूपादि ग्रहण सामर्थ्यस्य सतः चक्षुरादेश्च स्वरूप विशेष संबंधे रूप शब्दादि ज्ञानम् न भवति। इसे निष्कर्ष हो गया जिसके असन्निधो, यस्य असन्निधो किसका, मन के असन्निधि में रूप अधिग्रहण का सामर्थ्य वाला चक्षु का रहने पर भी और स्व स्व विषय भूता रूप आदि में विद्यमान है, रूप आदि के संबंध में विद्यमान है, स्व स्व विषय संबंधे रूप शब्द आदि विज्ञानम न भवती। यस्य च भावे भवती, और जिसका होने पर रूप ज्ञान होता है, तद अन्य दस्ति, वह इस चक्षु विषय और आत्मा इनके संबंध इन सबसे भिन्न है, ये मानना पड़ेगा। मनो नाम अंतकरण, क्या है वह, मन नाम का अंतकरण है, सर्वकरण विषय योगी इत्यवगम्य है, सकल करणों का विषय के साथ संबंध रखने वाला मन नाम का अंतकरण विद्यमान है। तस्मात् सर्वो ही लोको मनसा ही उपशति, मनसा श्रोति तद व्यग्रत्व दर्शनाद्य भाव, इसलिए समस्त जीव मन के द्वारा ही दिखता है, मन के द्वारा ही सुनता है, जो की उसका व्यग्र होने पर अर्थात उसका अन्यत्र मन हो जाने पर, अन्यत्र उसकी वृत्ति चले जाने पर दर्शन आदि का भाव